Natasha Gibbs. Ja, straks reageert oud-piloot Julio Posch voor het eerst op zijn definitieve vrijspraak in het hoger beroep. De rechters zijn ook hier tot de conclusie gekomen dat Posch niet schuldig is aan de zogenoemde dodenvluchten ten tijde van het Videla-regime in Argentinië. Posch zat hierdoor 8 jaar onterecht in de gevangenis vast. Je hoort hem na het NOS-journaal met Dorot Megens. De Algemene Rekenkamer heeft vandaag op verantwoordingsdag op een rij gezet of de verschillende ministeries de boekhouding nog wel op orde hebben. Bij 10 van de 12 ministeries is dat niet het geval. Zo is er 5,6 miljard euro uitgegeven waarvan niet duidelijk is of dat wel volgens de regels is gegaan. Ook is Nederland niet voorbereid op een nieuwe crisis, zegt de Rekenkamer. Die constatering is volgens minister Kaag van Financiën een grote waarschuwing. Ik weet niet of je altijd voorbereid bent op een volgende crisis die je nog niet kent. Maar de belangrijke oproep is dat wij de basis op orde moeten hebben. Daar blijven we aan werken. Daar hebben we al stappen op gezet als je kijkt naar de sterke reductie in het aantal onrechtmatigheden. Maar als het gaat om goed financieel beheer bij een paar departementen moeten er echt nog grote stappen worden gezet. Dus ik herken die constatering en wij werken daar hard aan. Welke ministeries moeten een stapje bijzetten? Dat staat allemaal in het rapport. Ik ga niet ministeries op een lijstje zetten of aan ranking doen. Het is duidelijk dat er bij een paar grote ministeries, zoals bijvoorbeeld Volksgezondheid, er nog meer werk aan de winkel is. Een deel daarvan is ook echt te verklaren vanwege hun grote rol en betrokkenheid bij de aanpak van de coronacrisis in dit land. Dus er is veel werk verzet. Dat heeft ertoe geleid dat er op financieel beheer in de uitvoering dat niet alles op orde was zoals dat hoort. En daar moet nog steeds meer werk worden verricht. En de minister werkt daar natuurlijk ook hard aan. Ook kregen we een complimentje van de Rekenkamer dat het beter gaat dan de jaren daarvoor met het financiële beheer. Was dat moeilijk gezien de uitdagingen zoals de oorlog in de Oekraïne, de grote inflatie, de extra uitgaven die daarvoor gedaan moesten worden? Nou, volgens mij is dat een lastige vraag voor mij om te beantwoorden. Maar ik zei net al richting uw collega's dat ik opgelucht was. Dat er ook een vorm van erkenning was voor de inzet die gepleegd is door financiën. Ja, het was niet te voorspellen, juist omdat het een heel onzeker jaar was. Een onvoorspelbaar jaar met grote besluiten die ook genomen zijn. Dus ik ben blij dat we een soort kentering kunnen laten zien. Maar we zijn er nog lang niet, dus nog veel meer werk nodig. Om alles op orde te krijgen, was bezuinigen daarvoor nodig? Ja. Het was nodig omdat we komen uit een fase waarin de verwachting is dat bij elk probleem de overheid er volledig instapt. Tegelijkertijd hadden we een enorm aantal tegenvallers waar je natuurlijk ook niet op gerekend had. Als je kijkt naar de afsluiting van het coalitieakkoord in december 2021. We gingen toen uit van 0% rente. Er was geen eerherstel Groningen, nog niet afgerond. Er was geen rentetegenvaller. Er was geen veel hogere raming van asielkosten op basis van de instroom. Nou, ik kan u een heel lijstje opnoemen. Tegelijkertijd hadden we minder uitvoering qua beleidswensen door onder andere tekorten op de arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk ook jammer. Maar het was nodig. En ik zeg ook dat het wellicht niet de laatste keer is, omdat we gewoon weer binnen de ruimte die we hebben moeten leren leven. Zo makkelijk als er geld de afgelopen jaren in coronatijd uitgegeven is, dat kan gewoon niet meer. Nee, dat klopt. Dat was minister Kaag van Financiën in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het is nog onduidelijk hoe de strafzaak tegen Ridouan Taghi wordt vervolgd. Zijn advocaat Ines Wesky is aangehouden en heeft zich teruggetrokken in die zaak. Vandaag was er een procedurele zitting. Daarin ging de voorzitter van de rechtbank in op de arrestatie van Wesky. Die aanhouding zal u allen in de zaal en dan met name haar collega strafrechtadvocaten zonder meer geschokt hebben. En dan met name haar collega advocaten van kantoor Wesky. En het laat de rechtbank uiteraard ook niet onberoerd. De rechtbank werkt al jaren met mevrouw Wesky in deze zaak en al 2 dagen daarvoor, voor die aanhouding nog, de hele dag zitting met haar voor dupliek in de zaken van haar cliënten. Ines Wesky is aangehouden omdat ze informatie van Ridouan Taghi uit de gevangenis met de buitenwereld zou hebben gedeeld. Taghi was vandaag niet aanwezig bij de zitting, maar heeft de rechtbank een handgeschreven brief gestuurd. Daarin staat dat hij zich voorlopig zelf wil verdedigen. De rechtbank wil daar met hem over praten. Jongvolwassenen, migranten en mensen met een lagere opleiding blijven achter als het gaat om welvaart, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het CBS. Het gaat dan niet alleen om inkomen en vermogen, maar ook om zaken als gezondheid, welzijn, werk, leefomgeving en vertrouwen in andere mensen en instituties. In het westen van Canada is de noodtoestand afgekondigd vanwege bosbranden. Afgelopen weekend was het meer dan 32 graden. Die hitte in combinatie met de aanhoudende droogte leidt tot extreem brandgevaar. Volgens de brandweer zijn er bijna 500 brandhaarden. Is er meer dan 600.000 hectare bos afgebrand inmiddels. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft het hoge beroep verloren in een corruptiezaak. Sarkozy werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. Het Hof in Parijs houdt die uitspraak in stand. Hij mag de straf thuis uitzitten met een enkel band om. Hooligans van FC Groningen bedreigen stadionpersoneel en agenten. Volgens het Dagblad van het Noorden kijken beveiligers daardoor wel eens weg als iemand vuurwerk mee naar binnen neemt in de Euroborg. De burgemeester van Groningen weet ervan. Zijn woordvoerder spreekt van ernstige misdragingen met een ondermijnend karakter. Het NOS-journaal. Het Rijk en de gemeente zijn het eens geworden over een principeakkoord om de jeugdzorg betaalbaar en beter toegankelijk te maken. In de hervormingsagenda jeugd is afgesproken dat er een lijst komt van hulp die gemeenten moeten leveren en die ze mogen leveren. Er zijn al lang problemen in de jeugdzorg. En staatssecretaris Van Ooyen is blij dat er nu een plan op tafel ligt. Ik ben allereerst ontzettend verheugd dat we na zo lang onderhandelen uiteindelijk nu een akkoord hebben bereikt over de hervormingen van de jeugdzorg. Cruciaal daarin is dat kinderen die het meest kwetsbaar zijn weer centraal komen te staan. Dus die kinderen die nu echt van het kastje naar de muur worden gestuurd, nooit een plek vinden waar ze terecht kunnen, die gaan met dit akkoord echt daar grote veranderingen van merken. Nu nog bieden gemeenten vaak alle zorg aan waar vraag naar is. En dat gaat ten koste van het budget van de zwaardere, belangrijkere zorg. Ook moet hulp regionaal ingekocht gaan worden. Gemeenten moeten gezamenlijk inkopen, zodat hiermee tijd wordt bespaard. Zware overstromingen hebben in het noordwesten van Italië 2 mensen het leven gekost. Volgens persbureau ANSA zijn er ook nog een aantal vermisten. In de regio Emilio-Romagna regent het al dagen. Hiervoor was het daar juist erg droog en dat maakt het probleem alleen maar groter, zegt correspondent Helene Daans. De afgelopen maanden en zelfs vorig jaar toen het ook al droog was, is het grondwaterpeil dusdanig gezakt dat de aarde nu veel minder water kan absorberen. Zo werkt dat. Dus dat is ook deel van het probleem waarom het water nu zo snel zo hoog komt te staan. En zo zie je dat, hoewel het 2 verschillende problemen lijken, de droogte en te veel water, dat die toch aan elkaar verbonden zijn en dat het klimaat danig in de war is. Dan is er nog laatste nieuws over dat noodweer in Italië. De Grand Prix van Emilia-Romagna zou moeten worden uitgesteld vanwege het noodweer, vindt de Italiaanse minister van Transport. Alle aandacht van de hulpdiensten moet nu uitgaan naar de noodsituatie, vindt minister Salvini. Die regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen. We hoorden net duizenden mensen geëvacueerd en zeker 2 mensen omgekomen. De Belgische wielerploeg Soudal Quickstep heeft opnieuw 4 renners teruggetrokken uit de Giro d'Italia vanwege coronabesmettingen. Zondag werd Remco Evenepoel, op dat moment leider in het algemeen klassement, ook al uit koers gehaald door de ploeg. Gio Lippens, Gio, vandaag dus weer 4 renners van die ploeg eruit. 4 grote namen? Nou, nee, niet echt hele grote namen, maar wel gewoon ja, belangrijke steunpilaren natuurlijk voor Remco Evenepoel, die op de dag voor de rustdag uit koers is gestapt, hè, ook vanwege corona. Dus eigenlijk was hun functie ja, een beetje overbodig geworden. Maar ja, je wil natuurlijk wel zo'n grote ronde uitrijden als je eenmaal gestart bent. Mattia Cattaneo, een Italiaan, Jan Hirt, Louis Vervaken en Jozef Czerny. Dat zijn de 4 die nu uit koers zijn gestapt. Dus die ploeg ja, die heeft nu nog maar 3 renners over en dat zijn er niet al te veel. Davide Bellerini, sprinter. Pieter Serie, een harde werker. En Ilan van Wildert is toch wel een talent, maar die staat niet zo hoog in het algemeen klassement op dit moment. Ah, heeft het dan nog wel zin voor die ploeg om mee te blijven doen? Ja, ik denk toch dat ze nog wel gewoon voorlopig even in koers willen blijven. Maar ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Stel je voor dat dadelijk een van de 3 resterende renners ook nog op COVID wordt getest, positief getest. Ja, dan heeft het heel weinig zin natuurlijk om uiteindelijk als eenling of misschien met 2 renners over te blijven. Maar goed, dat blijft een beetje koffiedik kijken. Er zijn trouwens alweer 8 opgaven gemeld sinds de etappe van gisteren. We hebben een Tesfatsion, een Eritreër van Trek. Caicedo, dat is een renner van IF, Andrea Vendrame en Stefano Gandin, een Italiaan. Die zijn ook allemaal weer uit koers gegaan. En die Gandin, dat was de leider in het klassement voor de tussensprints. Dat doen ze in Italië ook. Dus we houden nog wel flink wat renners over. Maar er zijn inmiddels 35 renners al afgestapt sinds het begin van deze Giro. En dat gaat dus heel erg hard. Problemen door de corona, maar we hoorden het net. Ook hevige regen in het noorden van Italië. Speelt dat de organisatie nog parten? Ja, dat speelde gisteren met name parten. We zagen heel veel valpartijen, echt van die glijpartijen in haarspeldbochten, in de afdalingen. Op dit moment is het droog. Ze zijn net gestart in Lido di Camaiore. We hebben al een kopgroep van 6 man. Ja, en het lijkt erop dat het peloton het voorlopig even rustig aandoet. En in die kopgroep zitten niet echt mensen waarvan ik denk dat ze het tot een goed einde kunnen brengen in deze etappe. Dus ik denk dat we straks mogelijk op een massasprint dat het gaat uitdraaien. Maar de vraag is natuurlijk hoe het weer zich in het binnenland ontwikkelt. Want nu rijden ze nog langs de kust over een droge weg. Maar straks dan moeten ze de heuvels in. En dan wordt het even oppassen voor als het toch weer gaat regenen. Kan het wel eens anders worden. Dankjewel, Gio. 10:10, de weersverwachting nog zonnig. Op veel plaatsen vanmiddag wel wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Temperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden. En ook morgen op Hemelvaartsdag is het zonnig bij 14 tot 17 graden. Gaan we even kijken wat er allemaal op de weg gebeurt. Team Schaap, goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. Hier en daar toch wat files. Onder andere op de A1, Hengelo richting Amersfoort. Bij afrit Apeldoorn-Zuid ging het mis. Een ongeluk waardoor de linkerrijstrook dicht is. Houd rekening met een kwartier vertraging vanaf Twello. En er zijn wegwerkzaamheden bezig op de N9. Dat is de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is er één rijstrook dicht bij Schoolrol. Je staat ongeveer 10 minuten in de file. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proefje, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de Proef maar Prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Met een Raymond waterontharder verlaag je je energierekening. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. devoordeelmarkt.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks ga ik praten over het boek Ik mis mij ook. Schrijver Ronald Gippard die vertelt hierin het verhaal van zijn goede vriendin Masha, die een hersentumor overleefde, maar nu met hersenletsel haar leven weer probeert op te pakken. En dat gaat niet altijd even makkelijk. En Ajax-aanvoerder Sherida Spitsen die mag als landskampioen vandaag op audiëntie bij burgemeester Halsema. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met die officiële huldiging? Komt hij er nou eindelijk echt? En hoe gaat hij eruit zien? Dat hoor je allemaal na half 1, maar nu eerst definitieve vrijspraak voor oud-piloot Julio Posch. De Nieuwsbv. Ja, want na jarenlang onterecht vast te hebben gezeten vanwege oorlogsmisdaden is de Argentijnse oud-Transavia-piloot Julio Posch ook in hoger beroep vrijgesproken. Dat maakte zijn advocaat Geert-Jan Knoops gisteravond bekend in Jinek. Voor hem is dit een enorme rehabilitatie, want de uitspraak van het federale Hof van Cassatie, de hoogste rechter in Argentinië, is snoeihard naar het OM. Uit het Spaans hebben we de belangrijkste citaten bij ons. En er staat in de loop van het debat is duidelijk aangetoond dat het onmogelijk is dat Posch enig verwijt valt te maken. Ja, Posch zat dus vanaf 2009 acht jaar onterecht vast in een Argentijnse gevangenis. Vanwege dus vermeende betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië. Het was allemaal tijdens het militaire regime eind jaren 70. Tegenstanders van dat regime werden toen uit vliegtuigen in zee gegooid. En Posch heeft altijd gezegd daar helemaal niks mee te maken te hebben gehad. En hij is dus nu definitief vrijgesproken. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, meneer Posch. Goedemiddag, Natasha. Ja, voelt dit als een ultieme bevrijding? Jazeker. Het is echt goed nieuws. Een grote opluchting. Voor niet alleen voor mij, maar voor de hele familie. Mm-hmm. Had u er wel vertrouwen in of was u toch nog zenuwachtig? Nou, ik had alle vertrouwen in. Ook vanwege onze advocaten. Die hier Knoops, maar ook in Argentinië, Gerardo Ibáñez. Alleen met zo'n politieke gerechtigheid in Argentinië, de staat onder de politiek, is altijd de vraag of die justitie gaat echt werken of niet. Ja, ja, want die onzekerheid heeft u wel altijd gehad, begrijp ik dus. Dus wel. En het was de trial dat is beëindigd in 2017, in november 2017. En we moeten wachten 5,5 jaar tot die hoger beroep is opgelost met deze beslissing van cassatie. Juist. Heeft u daar dagelijks, ik kan me niet anders voorstellen dat het u dagelijks bezig heeft gehouden? Ja, inderdaad. Het was voor ons altijd in onze gedachten. Maar goed, wat het echt is begonnen aan eind vorig jaar in november, dat we hadden die verhoren bij cassatie. Mm-hmm. En die ging helemaal goed. En natuurlijk, we hadden niet een hoger beroep. We zijn niet geweest, want we hebben gekregen mijn vrijspraak. Dat is wat wij wilden. Maar die OM en die aanklagers wel. Mm. En dat was voor iedereen. We zijn meer dan 50 in die proces en dat was voor iedereen. Zo, natuurlijk deze beslissing voor de vrijspraak dat terecht is, is voor ons eindelijk de eind ook van de zaak. Ja, eind van de zaak, maar dat betekent wel, als ik even terugkijk en even uitreken, u heeft 8 jaar vastgezeten in Argentinië. Dat moet toch ergens ook een indruk hebben achtergelaten. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, natuurlijk, dat was een voor ons en de hele familie heel moeilijk de tijd. Met de steun van onze kinderen en mijn vrouw, die ging goed. Was een heel belangrijke ervaring voor mij. En ik hoop dat van die ervaring te hebben geleerd. Natuurlijk, je weet niet dat dit is 8 jaar lang. En we gaan van dag tot dag en week naar week, eindelijk jaar na jaar. En zo heeft het zo lang geduurd. Ja, maar u zegt, u heeft van die ervaring geleerd. Wat heeft u daar dan van geleerd? Nou, dat we moeten vechten voor onze gerechtigheid en zeker van andere gevangenen daar in Argentinië. We waren een speciale afdeling voor voormalige militairen en politiemannen. Mm-hmm. En daar heb ik geleerd, mensen waren al veroordeeld of heel lang zaten, dat zij waren dapper en sterk. En daar heb ik een beetje proberen te krijgen ook. Ja. Zegt u nu, er zitten meer mensen zoals u vast daar? Die onschuldig vastzitten? Ja, zeker. Zitten nog steeds mensen onschuldig. En zitten ook nog steeds mensen dat zijn veroordeeld dat onschuldig zijn. Dat is nog erger. Even terug in de situatie, hè, voor de mensen die dat hebben gemist. Oud-collega's van Transavia die maakten melding over gesprekken, over dodenvluchten. En die melding dat mondde weer uit in een aangifte. En op basis hiervan werd u als piloot uitgeleverd door Nederland. Koestert u nog wrok jegens die collega's die daar melding van hebben gemaakt? Nee, dat niet. Dat heb ik niet meer. In het begin natuurlijk gaat door al die fasen. En ik was ook niet blij mee. Maar deze collega's zijn al bekend van fantasieën en zo. En het kan niet dat van horen zeggen. We hebben gesproken over die tijd in Argentinië in heel algemeen en over de politiek. En dat die mensen hebben dat genomen. Dat, oh, dan was Julia ook erbij. Nou, dat is echt belachelijk. Ja, maar heeft u ze in uw hoofd dan vergeven? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het is ook voor hun, denk ik, en was ook een heel slechte ervaring. Alles wat is daarna gebeurd. Ze zijn ook gebruikt door justitie. Justitie had een verdachte en dan probeerde iedereen die mogelijk getuigen te verhoren en proberen dat jij schuldig bent. En dat was niet zo. Het was een schandalig arrestatie in Valencia en zelf met hulp van de Nederlandse overheid. Ja, dat was een dag voordat u eigenlijk afscheid zou nemen, hè? Met pensioen zou gaan. Precies, ja. Het was voor mijn laatste vlucht met mijn familie aan boord. Ja, ja. Dat heeft nogal indruk gemaakt, begrijp ik hieruit uw verhaal. Heeft u een schadevergoeding ontvangen van de Nederlandse staat, heb ik begrepen. U heeft ook destijds gesproken minister van Justitie, Grapperhaus was dat. Maar u heeft nooit publiekelijk formele excuses gehad. Zou u die nog willen? Nou, dat klopt. We hebben wel een schadevergoeding gekregen. We hebben te danken aan Gert-Jan Knoops en Carrie dat we hebben actie genomen tegen die overheid en tegen justitie. En dat is wat is ook mooi van Nederland, dat dat kan. En dat iemand dat is uit gevangenis kan verhoord zijn door rechters in Nederland en met een hele proces zelfs getuigen als de voormalige minister Geers Balin of de officier van justitie in mijn zaak, Ferdinand Doesen. Zo, dat vonden wij. Maar natuurlijk, we wilden niet dat het proces doorging voor jarenlang. Zo, we hebben geaccepteerd deze schadevergoeding. Natuurlijk is nooit genoeg. Maar we hebben ook gekregen, en daar ben ik ook tevreden mee, de excuses van de toen minister Grapperhaus. Ja. Het Grapperhaus in 2021, ja, maar twee dat jaar geleden. Maar dat was in een privézetting, dat was met u, één op één, of in ieder geval met uw advocaten daarbij. Maar publiekelijke formele excuses zijn er niet gekomen. Zegt u nu van, nou, die hoef ik eigenlijk ook niet, dat is niet belangrijk? Nou, dat is niet zo belangrijk. Ik wil verder met mijn leven. We hebben de steun van onze vrienden, collega's van Transavia. We zijn helemaal blij met het resultaat en dat wij kunnen verder in vrijheid. Helder. Dank u wel. Goedio Post. Nou, dank u wel voor het bellen. Dag, tot ziens. De Nieuwsbv. Stel, je verliest je huis en komt op straat terecht. Waar kun je dan terecht voor een slaapplek? Ja, een nachtmerrie. Iets te eten of juridisch advies. Allemaal dingen die je natuurlijk meteen zou opzoeken. En dat doe je op je telefoon uiteraard. Althans, ik zou dat wel doen en ik denk heel veel mensen met mij. Ook in het leven van dakloze mensen is een telefoon onmisbaar. En daarom heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld nu een speciale digitale gids, de Streetlife app. En de reacties zijn positief. Ik heb hem sinds vandaag, maar het is me zeer duidelijk hoe ik nu alles weet te vinden. Want het vinden van bijvoorbeeld een inloophuis of om ergens een bakje koffie of wat dan ook te doen, was moeilijk te vinden in het begin. Nou, dat klopt zeg. Hier is het waterkraantje. Neem even een slokje. Ja, aangeschoven vanuit Amsterdam, Patrick. Goedemiddag, Patrick. Goedemiddag. Hey, jij bent nu anderhalf jaar dakloos, heb ik begrepen. Waar verblijf jij nu op dit moment? Bij vrienden en familie, maar dat laat ik liever in het midden. Dat laat je liever in het midden. Ik heb begrepen dat je ook niet wil vertellen waardoor het is gekomen, hè, dat je dakloos bent geworden. Nee. Familieomstandigheden. Familieomstandigheden. Ja, waarom ik het vraag is, ja, het kan iedereen overkomen. Is het iets waar veel mensen zich voor schamen, denk jij? Ja, natuurlijk. We leven in een wereld waar je pronkt met je succes en je wil mooie Instagram en dat soort dingen. Dus ja. Ja, snap ik. Het is niet iets dat je zo met iedereen deelt. Nee. Sinds kort gebruik je ook de app, hè? Die is speciaal gemaakt voor mensen die zoals jij dakloos zijn geraakt. En dat zijn er tegenwoordig best wel veel. Wat heb je voor het laatst opgezocht op die app, Patrick? Maatschappelijk werk omtrent financiële zaken. Maatschappelijk werk omtrent financiële zaken, dat moet je me even uitleggen. Dat is nogal cryptisch wat je nu zegt. Ja, omdat dat is heel handig van de app. Er is niet alleen een kopje maatschappelijk werk, maar er is ook meteen een kopje met wat voor maatschappelijk werk heb je nodig. En in dit geval had ik financiële hulp nodig. Dus financieel advies in dit geval. Ja, en financieel advies bij het krijgen van werk of schulden? Waar moet ik aan denken? Schulden. Van schulden. Ja, ja. Juist. Ja, ook aangeschoven Joost Slis van de Regenbooggroep, een Amsterdamse opvangorganisatie voor dak- en thuisloze mensen. Joost, hoe afhankelijk zijn de mensen eigenlijk die jullie opvangen van hun telefoon? In een hele hoop opzichten zijn ze afhankelijk van hun telefoon, maar dat geldt net voor hen net als voor andere mensen. Ik bedoel, als je zo'n ding een beetje kwijt bent, dan ervaar je hoe het is om zonder telefoon te moeten leven. Ja, een groot deel van de dak- en thuislozen in Nederland zijn economisch dakloos. Ik benadruk het toch maar, want ik merk toch ook bij Patrick, ja, er zit een schaamte in, maar het is echt iets wat iedereen kan overkomen. Het zijn mensen die wel een baan hebben, maar geen huis. Kunnen ook zij gebruik maken van de faciliteiten die deze app biedt? Jazeker. Het economisch dakloos wil vooral zeggen dat je geen psychiatrische problemen hebt en geen verslavingsachtergrond. Maar wel dakloos bent. Ja. En dakloosheid geldt dus ook voor hen. En aanbod voor daklozen is dus voor een heel deel ook voor hen bedoeld. Ja. Kun je me even uitleggen hoe die app precies werkt? Ja, hij is gratis te downloaden. Is er voor Android en voor Apple. En je kunt hem... er zitten ook geen advertenties in. Je haalt hem op je telefoon. Je kiest welke soort hulpverlening je nodig hebt. En dan vind je de adressen. En via een kaartje kan je de route vinden naar het adres waar je de hulp kan halen. Ja, de financiële hulp of de juridische bijstand of een slaapplek. Alles eigenlijk zit erin dus. Ja. Oké. Okay. Dan heb je natuurlijk wel een telefoon nodig. En ja, internet. Klopt. Ja, hoe zorg je ervoor dat die informatie toegankelijk is voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of kampen met financiële problemen, waardoor ja misschien dat internet ook niet zo vanzelfsprekend is? Nee, dat is inderdaad niet altijd vanzelfsprekend. Dat is lastig genoeg. Gelukkig kunnen mensen in een inloophuis bijvoorbeeld wel terecht om internet te gebruiken. Daar is ook wifi. Zo nu en dan geven we ook een telefoon uit aan iemand die dakloos is. Zodat we hem wel kunnen bereiken voor de hulpverlening. Hmm. Patrick, zou jij de app aanraden aan andere dak- en thuislozen? Ja, zeker. En ook aan niet-dak- en thuislozen. Oh, vertel. Waarom niet? Nee, ook aan iedereen. Ik zou hem aan iedereen aanbevelen, omdat het is gewoon heel handig. Oké, ook aan mij. Stel dat ik erop wil zoeken, wat kan ik er bijvoorbeeld... Ik heb wel een dak boven mijn hoofd, maar wat zou voor mij dan misschien handig zijn? Als jij een dag in Amsterdam komt, ja? En je moet bijvoorbeeld heel nodig naar de toilet. Oh, ja, dat heb ik. Dat is echt mijn probleem vaak. Dan kun je dus in de app kun je zoeken naar een toilet. Ah, kijk. Of in de zomer, als je het heel warm hebt, dan kun je waterkraantje vinden. Oh, kijk, dit is een app die ik ook eventjes ga downloaden, inderdaad. Zijn er nog verbeterpunten, Patrick, die je Joost zou willen meegeven? Je hebt hem nu gebruikt, je weet hoe die werkt. Dat je zegt van, nou, dit kan er nog wel beter aan. Ja, zo 1, 2, 3 niet. Nee. Ja, misschien in andere talen. In andere talen? Want ik zat er ook even naar te kijken. Hij is vooral in het Nederlands, hè? Ja, ja. Ja. Hoe zit dat, Joost? Want er zijn heel veel dak- en thuisloze mensen die spreken geen Nederlands ook. Nee, dat klopt. Een deel van het aanbod wat echt gericht is op mensen die van over de grens komen, is in het Engels. Maar het is zeker een goed idee om hem ook in andere talen beschikbaar te maken. Ja. Ja? En wanneer gaat dat gebeuren, denk je? Goeie vraag. Of heb je daar geld voor nodig? Hoe zit dat? Nou, de app hebben we nu gratis ter beschikking gekregen van iemand die hem gemaakt had voor toeristen. Mm-hmm. Dat is Enjoy My City, was aanvankelijk het idee. En hij dacht van, nou ja, het is ook wel mooi als we hem beschikbaar kunnen maken voor mensen die toch al in Amsterdam zijn. Dak- en thuislozen. En ja, ik zal met hem moeten praten over de mogelijkheid om er ook een vertaling in te krijgen. Ja, maar hij is... om die ter beschikking gesteld aan ons. Oké, perfect. Patrick, ik wil toch eventjes even iets van mijn hart. Want ik zie die app. En aan de ene kant denk ik, nou, hartstikke handig inderdaad. Je legt het ook uit. Hè? Zelfs voor mensen met een dak boven hun hoofd kan die handig zijn. Maar uiteindelijk wil jij toch gewoon een huis hebben en een goed inkomen en van die schulden af. Ja, maar daar heb je helaas heb je dan niet aan de app genoeg. Nee. Als dat zou kunnen. Nee. Maar het gaat om het feit dat je bent in deze situatie. Mm-hmm. En daar heb je nu mee te dealen. Kijk, in de toekomst, als je een huis hebt, dan heb je het misschien niet meer nodig. Of je wilt het nog steeds gebruiken. Maar in dit geval gaat het om de situatie dat je nu dakloos bent. Mm. En daar is de app voor. En de app kan je daadwerkelijk gewoon echt helpen om een huis te vinden en te kunnen overleven op straat. Omdat je kan via de app kan je dus een inloophuis vinden, een douche, warme kleding, een wasserette waar je je kleding kan wassen. Ja. En maatschappelijk werk. Als je verslavingsproblemen hebt of je komt net uit de gevangenis, dan kun je de app gebruiken om te komen waar je wil komen. Juist. En het is niet één op de andere dag is het geregeld. Mm-hmm. Maar de app is er gewoon echt heel hard nodig voor de mensen die streetwise willen worden. Zo, streetwise met streetlife app, dus zoals je het uitlegt. Ja, en ook een reddingsboei in zekere opzicht. Ja, want dat andere, dat is een politiek probleem. Juist, ja. En ja. Nou, daar kan je met een app nu niks aan oplossen, begrijp ik. Maar hij zorgt er wel voor dat jij in ieder geval de dag kunt overleven. En misschien een toekomst voor jezelf kunt creëren. Ik wil je bedanken voor je openhartige verhaal, Patrick. En ook Joost Lis van de Regenbooggroep. Dank je wel. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuws BV. Ja, dit is niet een AI. Ja, ik zie mensen voor onze AI-gegenereerde grap over het kampioenschap in de Eredivisie van Feyenoord tegen Ajax. Maar een versie van Hand in Hand uit 1967 alweer. En dus, jawel, toen was het een Ajax-lied. Straks praat ik met de nieuwe kampioenen van de Eredivisie Vrouwen. Eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. De wet arbeidsongeschiktheid is onuitvoerbaar en op een bepaald aspect zelfs onwetmatig. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Volgens de instantie loopt de uitvoering van de WIA helemaal vast. De Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië komend weekend zou moeten worden uitgesteld vanwege het noodweer in Noord-Italië. Dat vindt de minister van Transport. Alle aandacht van de hulpdiensten zou moeten uitgaan naar de noodsituatie nu, vindt minister Salvini. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft het hoger beroep verloren in een corruptiezaak. Sarkozy is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. En dat blijft zo, zegt het Hof in Parijs. Sarkozy mag de straf wel thuis uitzitten met een enkelband en hij gaat in cassatie. En hooligans van FC Groningen intimideren en bedreigen beveiligingspersoneel van het stadion in de stad. Dat concludeert het Dagblad van het Noorden. Dat heeft gesproken met betrokkenen. Door dat intimiderende gedrag lukt het hooligans geregeld om vuurwerk het stadion binnen te smokkelen, zoals afgelopen weekend. En Tim Schaap, waar en waarom staat het vast op de weg? Er zijn 2 bijzonderheden te melden. Allereerst nog altijd de A1, Hengelo richting Amersfoort. Bij Apeldoorn-Zuid gebeurde een ongeluk. Nu zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Houd rekening met een afgesloten linkerrijstrook en een kwartier vertraging vanaf Twello. En de N9 is ook altijd nog een file te vinden. De N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen wordt er aan de weg gewerkt bij Schorrol. Er is 1 rijstrook dicht en daarom 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Het is vandaag internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en intersexenfobie. Een verzameling fobieën die ingewikkeld klinkt, maar heel kort samen te vatten is als regenboogangst. Een psychisch probleem dat weliswaar onbenullig klinkt, maar toch vaker voorkomt dan je zou denken. Er zijn mensen die gewoon heel nerveus worden van regenboogjes. En daar kunnen we lacherig over doen, maar het kan tot serieuze problemen leiden. Zo zijn er veel voetballers die hier zwaar onder gebukt gaan. Neem nou Zakaria Abouklal, speler bij Toulouse. Afgelopen weekend kon hij niet meespelen bij zijn club, omdat alle Franse profclubs hadden afgesproken te spelen met rugnummers in regenboogkleuren. En dat kreeg Abouklal geestelijk gewoon niet voor elkaar. Hij bleef thuis. De arme jongen. Arbeidsongeschikt vanwege een regenboogangst. Zo zie je maar dat een ongeschijnlijk lullige fobie grote gevolgen kan hebben. De aanvoerder van Excelsior is een tijdje geleden al zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt, omdat ze die regenboogkleurtjes hadden gegeven en de arme man ineens trillend als een rietje in de kleedkamer zat. Hij kreeg het ding niet meer om zijn arm geschoven. Het is goed dat hier vandaag internationaal aandacht voor wordt gevraagd, want er is gewoon een grote groep mensen die hulp nodig heeft. Er is iets aan regenbogen dat blijkbaar heel veel losmaakt in sommige mensen. De voetballers die er last van hebben, geven hun geloof de schuld, want ze zijn moslim. Maar dat is wel een beetje een slap excuus, want ik heb nog geen speler dienst zien weigeren vanwege de gokreclame op zijn shirt. En daar is de Koran volgens mij ook niet heel enthousiast over. En we zouden de slachtoffers van de regenboogfobie ook tekort doen als we zouden denken dat het gewoon een geloofskwestie is. Want ook onder niet-moslims zijn er helaas veel mensen die schrikken van regenboogjes. Heel vervelend voor ze natuurlijk, want het kan normaal functioneren flink in de weg zitten. Hoe het precies werkt is voer voor psychologen, maar wat mij opvalt is dat ze vaak het gevoel hebben dat een regenboog iets van ze wil. In de discussie over de lentekriebels, de seksuele voorlichting op school, kwam dat vaak naar boven. Mensen die het gevoel hebben dat de regenboog wordt opgedrongen, dat ze iets door de strot wordt geduwd. Wat ze precies wordt opgedrongen is niet helemaal duidelijk. Er zijn geen gevallen bekend van mensen die met een regenboogvlag in de hand gedwongen werden hun geaardheid op te geven of hun seksen te veranderen. Maar goed, ik ben bang voor spinnen en ik ben ook nog nooit daadwerkelijk aangevallen door een spin. Dat is nu eenmaal hoe het menselijk brein werkt. Bovendien is gebleken dat mensen met regenboogangsten vooral heel erg in paniek raken als de regenboog in de buurt van hun kinderen komt. Daar schrikken ze van. En dat is best lastig natuurlijk, want veel kinderboeken staan vol met regenboogjes waar roze eenhoorns vrolijk overheen dartelen. De regenboog is natuurlijk ook een symbool van diversiteit, van alle mogelijke vormen van identiteit en liefde en seksualiteit. En veel mensen zijn bang dat hun kinderen daarvan in de war raken. Prinsjes die op prinsjes vallen, superhelden die niet heel duidelijk jongen of meisje zijn, toiletten die niet heel duidelijk blauw of roze zijn. Sommige ouders zijn gewoon bang dat dat tot onnodige verwarring leidt. Een irreële angst natuurlijk. Kinderen zijn flexibeler dan ouders. En bovendien, als ze niet in de war raken van een prinses die 100 jaar slaapt, een oma die levend uit de buik van een wolf wordt gesneden, of een vrouw die samenwoont met 7 dwergen, denk ik dat ze een prins die liever prinses wil zijn best kunnen handelen. Maar goed, ik heb makkelijk praten natuurlijk, want ik leid niet aan deze fobie. En ik kan wel roepen, je angst is irreëel, maar inmiddels is ook wel gebleken dat je er niet zomaar van afkomt. Sterker nog, het lijkt de laatste tijd juist weer erger te worden. Exacte cijfers zijn er niet, want dat is nog het grootste probleem met deze fobie. Mensen gaan er niet gauw mee naar de huisarts. Misschien heeft dat te maken met schaamte. We hebben mensen blijkbaar toch nog het gevoel dat ze niet geaccepteerd zullen worden als ze openlijk uitkomen voor wie ze zijn. En juist daarom is het zo goed dat vandaag op de internationale dag tegen homo, lesbo, bi, trans en interseksofobie dat taboe doorbroken wordt. Is het belangrijk dat er rolmodellen zijn zoals Zakaria Aboukhlal die openlijk durft te praten over zijn psychische problemen en daarmee de weg opent voor jonge mensen die ook met dit soort gevoelens worstelen om hulp te zoeken. Ik wens alle slachtoffers van deze fobieën heel veel kracht en sterkte met hun proces en ik hoop maar dat de weersvoorspellingen de komende dagen kans op zon en regen tegelijkertijd ze er niet van weerhouden om gewoon lekker naar buiten te gaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. De Ajax-vrouwen werden vorige week voor het eerst in 5 jaar weer landskampioen. En dan is het klaar. Ajax is kampioen van de Eredivisie voor vrouwen. En dat wordt gevierd. Ja, het is niet te beschrijven. Ik ben echt zo blij en trots op het team en dat we dit vandaag hebben geflikt. En ja, eindelijk kunnen zeggen dat we kampioen zijn, ja. Kampioen! Ja, het voelt nog als de dag van gisteren, maar het was alweer 7 mei, 2 weken geleden. En vandaag gaan ze op audiëntie bij burgemeester Halsema. En de grote vraag is natuurlijk of ze daar dan te horen krijgen of er ook een huldiging komt, eindelijk. Ik ga erover praten met aanvoerster en middenvelster Sherida Spitsen. Goedemiddag, Sherida. Goedemiddag. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd. Hoe groot was de euforie bij jullie? Ja, dankjewel. Ja, was heel groot. We waren hartstikke blij. Kijk, we hadden natuurlijk nog een kans nadat Twente had verloren van Fortuna. En wij hadden gelijk gespeeld tegen Feyenoord. Mm-hmm. En toen zeiden we tegen elkaar, oké, we hebben nog een tweede kans die we echt met beide handen moeten aangrijpen. Nou ja, zo zijn we week in, week uit eigenlijk naar die wedstrijden toegeleefd. En hebben we die wedstrijden gewonnen. En de cruciale was natuurlijk tegen Twente dat we die wonnen met 1-0. Ja, en dan konden we het afmaken tegen Zwolle. Dus dat, ja, dat was heel veel blijdschap. Ja, dat was ook echt heel, heel spannend allemaal. En Kelly de Sanders, ja, die had het in een interview over dat het echt een zwaar seizoen was. Heb jij dat ook zo beleefd? Nou, in die zin niet heel. Ja, kijk, je moet er heel veel voor doen en heel veel voor laten om te bereiken wat we hebben bereikt nu. Het hoogst haalbare, het kampioenschap. En daar moeten we inderdaad veel voor laten en voor doen. Mm-hmm. Maar was wel leuk. Kijk, wij zitten wel dicht bij elkaar, Twente en Ajax dan. Nou ja, dan zijn dat wel de mooiste wedstrijden om te spelen. Oké, je klinkt koeltjes, maar goed, je bent al door de wol geverfd. Hè? Je won de Eredivisie al 2 keer eerder. Europees kampioen, record international, 2e op het WK. Wat betekent deze titel nog voor jou? Nee, dat betekent wel wat voor mij ook. Kijk, want ik ben een Ajax-fan. Ik ben als klein meisje had ik een Ajax-shirt aan. Dus als je dan hier bij speelt bij Ajax met dat shirt aan, ja, dat betekent wel veel voor mij. Ja, toch? Dus ja, zeker wel. Dus dat kan weer op het lijstje erbij geschreven worden. Ja, inderdaad. Hey, en vanavond, 7 uur. Jullie zijn uitgenodigd bij burgemeester Halsema in haar ambtswoning. Zenuwachtig of wordt het gewoon een onwijs leuk feestje? Nou, nee, niet echt zenuwachtig. Maar het is wel leuk dat er natuurlijk aandacht aan wordt gegeven richting ons. Om ja, om ons uit te nodigen en daarheen te gaan als team. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi. En ik denk dat het ook wel goed is dat dat zoiets gebeurt. Want ja, we zijn wel landskampioen. Ja, sowieso. En wat ik ook een beetje... Ja. Want je zegt aandacht wordt gegeven. Nou, ik weet niet hoor. Misschien ben ik een zure haring hierover. Maar ik wil wel even jouw mening daarover horen. In 2017 werden jullie ook al kampioen. En toen kwam er geen huldiging in Amsterdam. Hè? Sterker nog, wethouder Kasia Ollongren die zei toen dat de sport daarvoor te klein was. En dat jullie te weinig supporters trokken. En als dat wel meer zou worden, dan zou de wethouder wel een huldiging overwegen. Hey, die sport die trekt inmiddels veel meer supporters naar het stadion. Sherida, komt er een huldiging? Wat denk jij? Nou ja, ik hoop het wel. Ik had wel zoiets van, gaat dit gebeuren, een huldiging? Weet je wel, want we zijn kampioen geworden. En ik snap wel dat het in die zin maar wat kleiner is. Maar goed, het wordt steeds groter. Maar je moet ergens beginnen, vind ik. Dus ik hoop wel dat dat er komt. Want we hebben wel iets gepresteerd met z'n allen. En ja, ik denk als je ergens wil beginnen en een signaal wil geven, ik denk dat dit ook een moment is om dat te doen. Sowieso. En ik weet je wat er ook is? Halsema die heeft er dus al contact over gehad met Van der Sar. Weet jij wat de stand van zaken is? Naar aanleiding van het overleg? Nee, daar weet ik echt niks van. Anders had ik het jullie wel verteld. Maar ik heb geen idee wat daar de gang van zaken van zijn. Maar ik vind het al heel mooi dat Femke Halsema de initiatief neemt om ons uit te nodigen. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Dat stukje waardering die je dan krijgt voor wat je elke dag aan het doen bent. En ja, ik hoop wel dat... Ja, nu hebben we er een discussie over. Maar eigenlijk moet dat niet zo zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, je wil het gewoon hebben. Klaar. Toch? Ja, nou ja, eigenlijk wel, ja. Want wij niks anders. Ja. Ja. Jullie doen niks anders dan keihard hier natuurlijk voor strijden. Maar laten we er dan even dieper in duiken. Hè? Stel die huldiging komt. Hè? Een mens mag dromen. Rondvaart of Museumplein? Ja, maar beides. Kijk, in 2017 met Nederlands elftal. Ja. Kijk, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. Dat er zoveel mensen voor ons kwamen en op het plein stonden in Utrecht. Maar vervolgens gingen we met een bootje door de gracht heen. Was allebei hartstikke mooi. Dus misschien met een bootje daar naartoe en dan op Museumplein. Ja, dat zou precies. Mooi zijn. En gewoon. Dus dan stap je gewoon ergens op de Dam of zo. Of bij het Centraal Station. En dan vaar je gewoon richting Museumplein. Ja, zoiets. Ja. Dat zou toch fantastisch zijn. En dan zien we wel hoeveel mensen er gaan komen of wat dan ook. Maar ja, als we het zelf ook maar voelen. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Nou, hebben we maandag kunnen kijken naar die geweldige huldiging, hè, van Feyenoord. Die kampioen werd bij de mannen. Het was een onwijs groot feest. Ja, ik verwacht eigenlijk eerlijk gezegd, misschien niet zo groot. Dat de hele stad, nou of wel, wat denk jij? Nee, kijk, dat denk ik ook niet. Kijk, dat is natuurlijk iets groter nog. Maar goed, je weet het niet, hè. Kijk, wat ik net zei, je moet ergens beginnen. En als daar 1000 man of 2000 of 3000... Maar goed, het hangt ook vanaf van hoe pak je het aan? Hoe vlieg je het aan? Precies. Ja, en ik ben heel benieuwd. Het is ook maar net wat voor energie je erin stopt. Ja, dat is ook zo. Oké, over energie erin stoppen gesproken. Ga jij Halsema ernaar vragen vanavond? Nou ja, jullie kennen me vast wel een beetje. Kijk, ik zou dat zo wel kunnen vragen. Jawel, Sherida, dat ga je gewoon doen. Je bent brutaal genoeg, toch? Ja, mijn mond zit wel op de goede plek, ja. Precies, en je hart ook. Oké, wij gaan jullie huldigen alvast op de radio met jullie favoriete kleedkamerlied. Ik denk dat je wel kunt raden welke het is, toch? Ja, ik heb het net gehoord. Maar laat maar even horen nog. Laat maar even het horen. Luisteren. Oké, laat maar horen. You gotta be better than a Kingstoney. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you're better than she. If the gaga bark, clam kind them don't eat. Rap on, pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on No girl can tell me about my mother. 16 shot, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done that. Put body in a pot, them a bun like gaga. No boy can't, this is me or my mother. Round here ain't safe, everybody need ammo. 16 shot, we go shot out in the bladder. With my mommy, with my mommy, with my mommy. Yeah, really take a bath, say your mother on me. If things are gonna start at night, you won't sleep. Pop and cut off, make you look like creep. And say them a bad girl, but girl, them no be. Feel them, I done get 3 shot. If them take me for idiot, get 4 shot. This a copper shot, no dot. Get 5 shot for anybody within them mud street. At top, you must drop. If you hear up, talk out the door. Police gon' hit you wherever you are. No girl can't tell me about my mother. 16 shot, we got longer than a ladder. Them nothing talk, but the real done that up. Body in a pot, them a bun like grubber. No boy can't diss me or my mother. Round near ain't safe, everybody need armor. 16 shot, we got shot out in the bladder. Dus dat, zo klinkt het in de kleedkamer van de Ajax-vrouwen. Stefflon Dan hoorde je met 16 shots. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Marcia Kamphuizen was jeugdarts, sporter en had een druk leven met veel vrienden. Tot er een paar jaar geleden een hersentumor in haar hoofd werd ontdekt. Die werd uiteindelijk verwijderd, maar daarna was niks meer hetzelfde. Ik mis mij ook is het boek dat ze samen met haar vriend en schrijver Ronald Giphart heeft geschreven. Over het leven dus met een niet aangeboren hersenletsel. En ze zitten allebei bij mij hier in de studio. Marcia Kamphuis en schrijver Ronald Giphart, welkom. Dank je wel. Marcia, ja, ik las in het boek dat Ronald en jij elke ontmoeting beginnen met hoe hangt de vlag erbij? Ja, dat klopt wel zo'n beetje. Ja, en hoe hangt de vlag er vandaag bij? Ja. Ik denk energie een 6,5. Ja. Ik doe een halfje erbij omdat het zo leuk is hier. En qua stemming 7,5, 8 denk ik wel. Oké, 6,5 omdat het wel spannend hier is. En 8,5? Nee, 7,5. Niet overdrijven. Niet overdrijven, inderdaad. En bij jou? Nou, ik vind het leuk om hier met Marcia te zijn. Ja. Dus voor mij energie. Nou, ik zit altijd hoog in mijn energie. Dus een 8,5. En stemming een 9. Stemming een 9, ja, oké. Dat is behoorlijk hoger dan wat Marcia geeft. Hè? Ja. Nou, Marcia zit altijd wel vrij laag, moet ik zeggen. Hoor. Zit je altijd vrij laag? Dit was hoog. Dit was nog hoog. Ja, dit is... ja. Waarom zit je altijd vrij laag in jouw rapportcijfer? Nou, met hersenletsel heb je echt altijd te maken met beperkingen. Mm-hmm. De grootste is misschien wel energie. Dus gebrek aan energie. Dus ik word al wakker, eigenlijk moe. Terwijl ik gewend was, ik sta op en de wereld ligt aan mijn voeten. Ja. Echte energieboost. Dus dat mis ik al. Ja. Ook het titel van het boek is niet voor niets. Ik mis mij ook. Ja, ook je oude energie dus. Ja, ja. Absoluut. Ja, ja. Ja. Dan begrijp ik de rapportcijfers ook. Ja. Ja. Zullen we even terug in de tijd gaan, Marcia? Hoe kwam jij er in 2021 achter dat jij een tumor in je hersen had? Ja, het begon met heel heftige hoofdpijn in de nacht. Oh. En dat bleek, lang verhaal kort, een hersenbloeding. Veroorzaakt door die tumor. Dus ik werd eigenlijk na een paar dagen ingestuurd door een huisarts. Mijn huisarts. En die ze hadden het toen voor het eerst over een bloeding. Mm-hmm. En toen hebben ze dat inderdaad geconstateerd met de scan op de eerste hulp. Toen gingen ze gelukkig toch nog een foto maken. En toen bleek die tumor. Zo. Maar ik had dus geen enkele klacht, geen probleem. Los van de hoofdpijn. Ja. Okay. Ja, ook de jaren daarvoor. Ik kon alles, inderdaad sporten, actief zijn, werken. Achteraf gezien had ik een soort diepe hoofdpijn achter in mijn nek. En ik ben wel overtuigd dat was eigenlijk dat ding. Ja, en dat kreng noem ik het. Dat kreng noem je het, de tumor. Ja. Die tumor, dat kreng, is uiteindelijk verwijderd. Bijna helemaal. Bijna helemaal, want ze konden niet alles verwijderen. Nee, het randje moest blijven. Althans, de chirurg koos om het te laten zitten. Mm-hmm. Vanwege risico op bloeding. Ja. Zat tegen groot bloedvat aan. Want het is nogal een ingreep, hè, als je zo'n hersentumor laat verwijderen. Want het heeft echt impact op je leven. Je zegt het nu ook, hè, je energielevel is superlaag. Wat voor impact heeft dat nog meer op jouw leven? Ja, ik moet zeggen, ik voel dat ik eigenlijk op alle vlakken beperkingen heb. Mm-hmm. Als je het breder trekt naar mensen met hersenletsel, zijn ten eerste heel veel mensen. Nou, echt 650.000. Ik heb op alle vlakken iets. Maar sommige mensen hebben al vooral coördinatieproblemen met lopen of verlamming. Mm-hmm. Ik loop moeilijk. Ja, want ik zag je hier naar binnen komen lopen met een stok. Met een wandelstok. Heb je die altijd bij je, die wandelstok? Tegenwoordig. Niet meer altijd, dus dat is goede nieuws. Dus het kan verbeteren ook? Het verbetert, ja. In het begin liep ik met een rollator. Oké. Zelfs. Ja. Ja, die noemde ik Joris. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid, Joris. Dat hielp echt. Dan zei ik niet, ik ga nu lopen. Oh, je stomme rollator. Dan zei ik, goh, ik ga uit met Joris. Ja, met Joris. Oké. Leuk voor een compliment voor alle mensen die Joris heet ook. Ja, heel mooi. Ja. Dus je hebt Joris en je energielevel. Wat nog meer? Ja, ik denk, goed om te vertellen, in mijn hoofd, want dat zie je niet. Nee. Kijk, ik praat moeilijker. Dat hoor je denk ik wel. Dat heb ik gehoord, dus dat is in die zin makkelijk. Maar in mijn hoofd, het gaat heel snel in de knoeien. Hoe bedoel je? Wat ik bedoel, als ik gestoord word, ik praat nu met jou, dan gaat het best goed. Ja. Maar als nu iemand komt of Ronald, die gaat me aantikken, dan kan ik helemaal, als een paard die soort weigert om over een horde te springen. Ah. Echt een soort, wat en waar ben ik? Echt paniek. Dan word je eruit getrokken eigenlijk, uit je focus, uit dit moment. En dan moet je jezelf weer herpakken. Ja. Dan zeggen we iets moois. Ik moet ook mega focussen op alles. Aha, oké. Fietsen kan ik gelukkig, maar met focus. Nou. Evenwicht. Maar als er iets onverwachts gebeurt, dan is het wel eventjes gevaarlijk voor jou. Oké. Ja. Oké, goed om te weten. Dit zijn dus allerlei uitdagingen waar je mee kampt. Hoe mag ik het eigenlijk noemen? Kamp je ermee? Worstel je ermee? Of heb je het geaccepteerd? Hoe werkt dat in jouw hoofd? Ik zeg een hoop mooie dingen. Ik heb ermee te dealen. Zo zou ik het zeggen. Ik accepteren. Ja, daar hebben we een heel stuk over geschreven in het boek. Ja. Ik vind het een moeilijk woord. Want accepteren voelt voor mij, dat is echt mijn gevoel. Als oké, ik heb het nu, nou jammer dan. Ja, alsof je erbij neerlegt. Ja. Ja, ik snap het. En ik voel, ik zeg, ik heb het, mm-hmm. maar ik wil ook verder. Ja. Dus altijd zoeken naar mogelijkheden, wat kan wel. Ja. En daarbij speelt je omgeving natuurlijk ook een belangrijke rol. Kijk even rechts, of voor jou dan links. Nou, mami. Ronald. Ja, Masha die vroeg jou om samen dit boek te schrijven. Ja. Jullie kennen elkaar van vroeger, hè? Wat is jullie geschiedenis? Wij hebben een relatie gehad, een half jaar lang, in onze studententijd. Oké. En dat was een hele leuke, vrolijke relatie. En Masha beëindigde die. Oh, auw. Nee. Dat was een leuke, vrolijke tijd. Masha was toen co-assistent. En we zijn elkaar daarna altijd wel blijven zien en spreken. Ik heb zelf een tv-serie gehad, die heette De Co-assistent. Daar heeft Masha mij ook bij geholpen met verhalen. Ik heb ooit het Boekenweekgeschenk geschreven. Er zit een hele medische scène in. Daar ben ik ook bij Masha te raden gegaan. Dus ze heeft eigenlijk in alle fases heeft ze me wel een beetje gesteund. Dus toen ze mij op een gegeven moment belde van, er is mij iets overkomen. Ik heb een hersentumor gehad en ik wil daar een boek over schrijven. Mm-hmm. Wil jij dat boek schrijven? Toen heeft ze meteen ja gezegd. Ja, maar wat vond je ervan toen je Masha dan zo zag en hoorde? Ja, dat was wel confronterend. Mijn moeder had multiple sclerose. Mm-hmm. Had ook moeite met spraak. En ik moet zeggen, Masha, nu, je praat best oké. Okay, het is, klinkt nu verstaanbaar. Toen wij elkaar voor het eerst weer zagen, praten ze veel moeilijker. En dat vond ik wel echt confronterend. Wat Marcia ook heeft, dat hebben heel veel mensen met niet aangeboren hersenletsel, is dat bepaalde remmingen zijn weggevallen. Zoals? Wat bedoel je met remmingen? Marcia is wat emotioneler. Hè? Dat huilt sneller. Geeft, om het even plat Haags te zeggen, de bek af en toe een douw. Dus, ja. Ook wel lekker af en toe, toch? Zeker, ja hoor. Zie je dat als een voordeel zelf, Marcia? Of? Ja. Want hij noemt het een beperking. Ik denk dan, nou, lekker. Ja, ik zie Ronald lachen. Volgens mij een leuke beperking. Ja, leuke beperking. Ja. Ja. Ja, nee, ik vind het goed. En ik denk ook omdat het vooral vaak de spijker op de kop slaat. Ja. Dus niet iets gemeens, maar heel oprecht. Gewoon oprecht. Dit is wat je voelt, dit is wat je ziet. Ja. En je zegt het gewoon, waarvan heel veel mensen het opproppen. Ja, precies. En dan word je ook een beetje ziek van af en toe in je buik. Nu wil je dat het boek er zou komen. Waarom vond je het zo belangrijk om jouw verhaal te delen? Nou, ik heb voordat ik Ronald ging contacten op Twitter vrij actief geschreven over mijn uitdagingen. Mm-hmm. Zo noem ik het graag. Ja. En dat gaf heel veel goede respons. Dus lotgenoten herkenden dingen. En gedeelde smart is echt half smart. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dokters die vonden het ook heel inzichtgevend. Maar ook omgeving. En ook mensen, kijk, er zit ook iets in van pluk de dag. Het leven is echt wel mooi, ook al is er veel shit. Mm-hmm. En dat kwam ook over. Dus ik dacht, nou, ik werd echt letterlijk wakker op een dag. Ik wil een boek. Ja. Met dat als missie. Met dat als missie. Je verhaal deden gedeelde smart is halve smart. Ja. Maar jullie wilden er geen zelfhulpboek van maken. Of een succesverhaal, toch, nee. Ronald? Nee, zeker niet. Ik wilde gewoon een eerlijk verhaal vertellen. En ik vond, we hebben uitvoerige gesprekken gevoerd. We zijn op reportage geweest naar mensen uit de omgeving van Marcia. De arts die haar geopereerd heeft. Maar ook de logopediste hebben we meegesproken. De jobcoach. Want Marcia was natuurlijk een zeer druk bezette arts. Die zich ook op andere vlakken heel erg activistisch inzetten. En nu haar hele leven teruggebracht zag worden tot haar huiskamer. En de rijkwijde van een wandeling om het huis heen. Dus ik dacht, we gaan in dat boek het eerlijke verhaal vertellen. Het eerlijke verhaal, zoals we Marcia ook kennen. Zonder remming, gewoon eerlijk, gewoon waar het op staat. Marcia, voelt dit boek uitbrengen als een succes? Ja, vooral omdat ik eigenlijk wel voel en weet dat het aan gaat komen waar het aan moet komen. Ja. En het krijgt nu aandacht en dat vind ik zelf heerlijk, even over mezelf. Het mag ook over jezelf gaan, toch een keer? Ja. Maar het verdient ook deze aandacht. Ja. Wat ik zeg, er komt zoveel voor. Weet je, bijna iedereen weet ongeveer wat is suikerziekte. Ja, maar is een letsel. We horen er vrij weinig over. En daarom is het zo fijn dat dit boek er is. Ik wil jullie bedanken. Ja, Marcia Kamphuis en schrijver Ronald Giphart. Ik mis mij ook is vanaf morgen te koop in de bekende boekzaken. NPO Radio 1. Honderden dode kokmeeuwen in natuurgebied De Onlanden. Vijf dagen. Vijf dagen gaat deze hele week over de vogelgriep. Ja. Er ligt er weer eentje. Een schitterend beest, maar echt vogelgriep. In onze gele bus praat ik met mensen die dag in dag uit dode meeuwen opruimen. Dit is een dode kokmeeuw. Eigenlijk best wel vers, hij is nog slap. Hoe gevaarlijk is de ziekte voor mens en dier? En wat als je pluimveebedrijf geruimd moet worden? Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen. Over de vogelgriep. Wie luistert, weet meer. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Natuurlijk wist ik dat roken slecht was, maar ermee stoppen, dat lukte me gewoon niet. Ik heb toen bedacht om het met de hulp van iemand te doen en zo kwam ik door online te zoeken bij een stopcoach terecht. Ik kon haar altijd bellen als ik het nodig had. Het was niet makkelijk, maar ik ben er wel trots op dat het stoppen nu gelukt is. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef de voorstelling in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, woensdag hakdag, oftewel het is verantwoordingsdag. Belangrijk moment in politiek Den Haag. Waar gaan de centen naartoe? Zijn ze goed besteed? Ofwel, hoe doet ons kabinet het? De rapportcijfers worden zometeen uitgedeeld door politiek duiders Kay en Fayola. Maar nu eerst. Het Marengo-proces loopt waarschijnlijk grote vertraging op. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het zou goed kunnen dat er op 20 oktober nog geen uitspraak is in dat Marengo-proces waarin onder andere Ridouan Taghi terecht staat. Dat is nog wel de bedoeling, 20 oktober, maar advocaat Guy Weski, de zoon van Ines Weski, zegt dat dat niet gaat lukken. Contact daarover met verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, waarom wordt die datum dit najaar niet gehaald volgens Guy Weski? Omdat Ridouan Taghi volgens hem echt een nieuwe advocaat, sterker nog meerdere advocaten nodig heeft, wil krijgen en nodig heeft. En die moeten zich dan helemaal gaan inlezen. En dat is gigantisch veel werk. En afgelopen maandag zei de voorzitter nog dat die datum vooralsnog staat, 20 oktober, de geplande datum voor het vonnis. Maar Guy Weski zei tegen ons dat hij niet denkt dat dat mogelijk is. Nou ja, dit dossier is huizenvol. Dus als zich een nieuwe advocaat meldt, en die zal zich echt niet morgen al hebben gemeld, het zal absoluut nog weken, dan wel niet maanden duren. Ja, die moet zich inlezen, moet proberen met hem in contact te komen. De maatregelen waaronder hij gedetineerd zit, maakt ook dat besprekingen extreem lastig zijn. Dus ja, die heeft minimaal een half jaar tot een jaar nodig om zich in te lezen in het dossier. Dus 20 oktober is wat mij betreft op voorhand al een illusie. Door de arrestatie van zijn moeder gaat het proces dus grote vertraging oplopen, denkt Guy Weski. En inmiddels melden zich ook andere advocaten die willen weten wat dit gaat dit dan betekenen voor de zaken tegen hun cliënten. Wat voor gevolg heeft dat voor hen? En ook de voorzitter heeft beaamd dat dat problematisch kan zijn. Dus ja, die hele planning van het proces zou misschien wel op zijn kop kunnen komen te staan door die arrestatie. Nou staan Guy Weski en twee andere kantoorgenoten ook verdachten bij in dat Marengo-proces. Zijn dus goed ingelezen, zitten er goed in. Waarom nemen zij Ridouan Taghi niet gewoon over van Ines Weski? Ze hebben dat niet overwogen, zei Guy Weski tegen ons. Het is te veel en het is ook niet handig. Hij wilde verder niet ingaan op de details. Hij zegt, ja, wij hebben niks meer te zeggen nu over deze zaak. Het is onze zaak niet meer. Het enige wat wij nog wel kunnen doen en moeten doen is de zaak netjes overdragen als zich een nieuwe advocaat meldt. Maar dat is dus nog niet het geval. Hij zei dat en deed daar een soort van oproep bij. Luister maar. Het is voor hem op dit moment heel moeilijk een raadsman te vinden, want hij heeft extreem veel beperkingen, ordemaatregelen zoals dat heet. Hij mag geen andere mensen bellen, want je moet als beller gescreend worden. Dus hij heeft maar een lijstje van een aantal mensen. Hij wil een nieuwe advocaat, dat kan ik u wel zeggen. Ik doe bij deze de mededeling dat als er een advocaat is die met mij contact kan opnemen om dat in goede banen te leiden. Want zoals ik net heb aangegeven, hij wil door met zijn strafzaak, maar kan geen advocaat vinden. Guy Weski, de zoon van Ines Weski, die we natuurlijk gevraagd hebben hoe gaat het met uw moeder, of hij een reactie wilde geven op de beschuldigingen, maar daar wilde hij absoluut niks over zeggen. Matthijs van der Wiel, dankjewel. De beveiliging van systemen bij Defensie is ondermaats. Daar is een testteam van de Algemene Rekenkamer achtergekomen. Barbara Josiasse van de Rekenkamer vertelde aan verslaggever Roel Bolsjes waar de problemen zitten. Nou, als rekenkamer zoeken wij waar de grote risico's liggen. En we zagen bij materieelbeheer bij Defensie, dus de gebouwen, de munitie enzovoort, veel zwaktes. En we hebben geconstateerd, als het gaat om de beveiliging van militaire objecten, dat het papier wel op orde is, het beleidsplan is dat het is actueel, maar de praktijk is niet op orde. Dus wat hebben we gedaan? In de twee hoogste categorieën van beveiliging, dan moet u denken aan vliegtuigen, schepen, datacentra, wapensystemen, hebben we geprobeerd om binnen te dringen. Dus we hebben er 8 genomen. En bij 4 daarvan was het testteam in staat om binnen te dringen. En dat ging of over een hek heen of soms door zo'n elektronisch deurtje binnenglippen. Ja, dat is onder de maat. Rekenkamermedewerkers konden naast zwaar materieel komen te staan. Het testteam kon dat inderdaad voor elkaar krijgen, ja. En dat is natuurlijk zorgelijk. En we zien ook wel waar de problemen zitten. Dus overigens, dit is meteen opgepakt door Defensie, meteen teruggekoppeld. En zij hebben natuurlijk maatregelen genomen. Maar wat de belangrijkste oorzaken wat ons betreft is mensen, het personeel. Alert zijn, wat gebeurt hier? Dus niet alleen het papier, maar het bewustzijn. Tweede oorzaak is gebouwen. Zoals bekend, die zijn af en toe toch behoorlijk verouderd bij Defensie. Ja, dan staat er een deur open, een raam kan niet meer dicht, dat soort dingen. En de elektronische detectie. 45 systemen, waarvan een deel toch echt zeer verouderd is. Ja, dat kunnen ze allemaal niet meer bijbenen. Ik ben oprecht verbaasd dat, als we het hebben over F-16's, Patriots, ander zwaar materieel, munitie, dat daar gewoon binnendringers kunnen binnenkomen. Nou ja, we hopen dat dat in de toekomst niet meer zal gebeuren. Dit is een onvolkomenheid, een tekortkoming die we hebben geconstateerd als Algemene Rekenkamer. En volgend jaar zullen we wederom controleren of er wat gedaan is. Was u eigenlijk verbaasd of was u niet verbaasd en was er een reden dat u het onderzoek startte? Ja, omdat wij zwakheden zagen in het materieel beheer. Dus wij maken risicoanalyses en op een gegeven moment komt dan zo'n onderwerp eruit en zeggen, en nu prikken we door. Wat zit hierachter? Hoe zwak is dit? En van de 8 pogingen die u deed, kon u bij 4 locaties binnenkomen? Ja, 4 van de 8 konden we binnenkomen. En laat we eerlijk zijn, dit is een groot belang. We hebben een oorlog op het Europese continent. Dit is niet zoiets wat we makkelijk weg kunnen schuiven. Kunt u ook zeggen bij wat voor materieel het testteam kon komen? Nee, we kunnen niet alles delen, maar u zult begrijpen waarom dat is. Ook vanwege het veiligheidsbelang, het belang voor ook de bondgenoten, gaan wij niet mededelen welke objecten dat zijn. Ja, maar u let wel op de veiligheid, maar het ministerie van Defensie niet genoeg. Zij zullen nu op de veiligheid gaan letten. De minister heeft dat ook toegezegd. Het is met name van, het beleid is prima, ga dat ook uitvoeren. En dat zei Barbara Josiasse van de Rekenkamer, die vandaag op verantwoordingsdag verder concludeert dat de overheid onvoldoende is bestand tegen nieuwe crisis. Bij 10 van de 12 ministeries zijn de financiën niet op orde. De wet arbeidsongeschiktheid, de WIA, is onuitvoerbaar en loopt helemaal vast. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Tienduizenden mensen wachten soms een half jaar op een herkeuring. Door te weinig artsen blijven de wachtlijsten oplopen. De gevechten in Soedan worden steeds heviger. Niet alleen in de hoofdstad Khartoum zijn luchtaanvallen en beschietingen. Ook in Darfur, in het westen, laait het geweld op. De autoriteiten zeggen dat er bijna 700 doden zijn. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger. Hooligans van FC Groningen bedreigen stadionpersoneel en agenten. Volgens het Dagblad van het Noorden kijken beveiligers daardoor wel eens weg als iemand vuurwerk mee naar binnen neemt in de Euroborg. Zoals afgelopen zondag. Het NOS-journaal. De Formule 1-race dit weekend in Italië zou vanwege het noodweer moeten worden uitgesteld. Dat vindt de Italiaanse minister van Transport. De regio Emilia-Romagna in het noorden van het land is zwaar getroffen door overstromingen, door zware en langdurige regen. Correspondent Helene Daans. Helene, waarom wil de minister dat de Grand Prix wordt uitgesteld? Ja, er zijn zorgen op 2 vlakken. Enerzijds gaat het natuurlijk om het circuit zelf. Wat is de toestand daarvan? Daarvan had de organisatie van de Formule 1 eerlijk eerder gezegd dat zij verwachten dat tegen het weekend, wanneer de races gereden moeten worden, dat wel weer in orde zou zijn. Maar wat Salvini, de minister van Transport, nu zegt is, het is eigenlijk niet verantwoord om zoveel bezoekers te laten komen naar Imola, een stad midden in dat rampgebied. Een plek die misschien wel te bereiken zal zijn, maar alsnog als daar 160.000 mensen zoals gepland heen komen. Dan is dat een hele grote veiligheidsoperatie, een hele grote organisatie simpelweg. En de organisatiemachten van de regio Emilia-Romagna zijn op dit moment elders nodig voor die grote ramp met overstromingen die elders in de provincie nog groter is. Ja, gisteren is het circuit in Imola ontruimd. Hoe is de situatie daar nu? Ja, ook vandaag zijn daar geen mensen aanwezig. Is aan de technici en aan de teams gevraagd om zich niet op het circuit te begeven. Sommige delen van het circuit, zoals de parkings, staan onder water. Verder zouden andere delen wel begaanbaar zijn, maar er wordt vandaag dus niet gewerkt. En ik denk dat de vrees dat de rivier vlak naast dat circuit uit zijn oevers zou treden, dat die nu ongeveer wel is gaan liggen. Maar de situatie blijft op dit moment kritiek volgens de organisatoren. Ja, Salvini, de minister, die wil dus uitstel van de race of afstel. Heeft de organisatie van de Formule 1 ook al gereageerd? Ja, zij bleven eerder optimistisch dat die race wel zou kunnen doorgaan. Er zitten natuurlijk hele grote commerciële belangen, kan je je voorstellen, bij het afstellen van zo'n race of bij het laten doorgaan. Maar wat er nu is gecommuniceerd is dat er na de lunch, vertaald vanuit het Italiaans, is dat ongeveer rondom 3:00 een top zal zijn met de teams zelf, met de organisatie, om het te hebben over kan dit allemaal wel doorgaan en onder welke omstandigheden, onder welke voorwaarden. Dus in de loop van de middag zouden we daar meer over moeten weten. Ze zijn klaar met lunchen rond 3:00. Dankjewel, Helene Daans. De weersverwachting nog. Het is 10:10. Zonnig, vanmiddag wel wat stapelwolken. De meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden. Komende nacht dan koelt het flink af met lokaal vorst aan de grond. En morgen op Hemelvaartsdag is het ook zonnig. 14 tot 17 graden en wat minder wind. En Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Het wordt langzaamaan wat drukker op de wegen. Heeft natuurlijk alles te maken met het lange weekend wat voor de deur staat. Echt grote vertragingen zijn er gelukkig nog niet. Wat wel opvalt zijn technische problemen bij de spitsstrook op de A50 bij Apeldoorn. In beide richtingen kunnen die niet open. Hou rekening met 10 tot 15 minuten vertraging rondom knooppunt Beekbergen. Verder drukt op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Dussen en Raamsdonksveer 4 kilometer langzaam rijden met 20 minuten extra reistijd. En tot slot nog altijd de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Er zijn wegwerkzaamheden bezig bij Schorrol. In beide richtingen 1 rijstrook minder. Je staat 10 tot 15 minuten in de rij. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, op naar de feestdag van de democratie. De derde woensdag van mei is het verantwoordingsdag. Op deze dag ontvang ik als voorzitter het financieel jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen per ministerie. Ja, want plannen maken om geld uit te geven, dat is één ding. Zorgen dat dat geld ook goed terechtkomt, dat is het tweede. OO Den Haag. Minister Kaag heeft vanochtend haar financiële verslagen overhandigd aan de Tweede Kamer. En ik ga het allemaal bespreken met de mannen die hier iedere week verantwoording komen afleggen. Aangeschoven zijn politiek duider van BNNVARA, Peter Kay. Goedemiddag. Goedemiddag. En Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Ja. Francisco, kritiek is altijd makkelijk, hè? Geven. Ja, nou, ja. Dat is wel. Jawel. Goede kritiek leveren is altijd heel erg moeilijk, is mijn ervaring. Makkelijke kritiek is altijd, dat weet Peter wel, dat is eigenlijk altijd heel gemakkelijk. Ja, vandaag gaan we het even omdraaien. Jullie geven vaak kritiek, vooral jij ook, hè, Francisco. Vandaag is reflectiedag eigenlijk. Vandaag gaan we even kijken van hoe gaat het er eigenlijk, hoe staat het ervoor? Laten we even beginnen met de positieve punten. Wat gaat er goed bij dit kabinet, Francisco? Ja, daar heb ik over nagedacht. Vannacht. Je wist dat de vraag zou komen. Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik denk eigenlijk wat. Ik dacht dat goed ging de hulp aan Oekraïne. Mm-hmm. Maar nou las ik vanochtend weer dat Rutte toch ontkent dat er F-16 zal geleverd gaan worden. Dus ja, ik weet niet of dat nu weer. Nee, je moet echt kiezen, Frans. Ik wil echt iets wat goed gaat. Wat ik wel knap vind is. Er is nog 25% van de bevolking wat vertrouwen heeft in het kabinet. En dat hebben ze toch knap voor elkaar gekregen. Misschien zijn dat mensen die geen kranten lezen. Maar ja, dat weet je niet. Dus, okay. Dus in die zin, ja. Nee, ik kon voor de rest eigenlijk niks. Terwijl ik ben een heel positief ingesteld mens. Uiteraard. En ik deel graag complimentjes uit. Maar ik kon niks. Nou, maar Peter misschien wel. Noem jij eens even iets, Peter. Nou, ik heb er ook even over nagedacht. Ik hoorde het natuurlijk veel later pas, maar een uurtje over nagedacht. En toen dacht ik, nou, ja, energie. Dat energieverhaal, die steun voor die energie, dat hebben ze niet heel slecht gedaan. dat ook misschien een beetje massa dat die prijzen weer naar beneden gingen. Maar dat ik zou kunnen zeggen dat Rob Jetten en verantwoordelijken van dat ministerie, dat die dat aardig hebben aangepakt. En dat er is toen ook heel erg ingevoegd. Het energieplafond. Ja, het energieplafond, ja, met de gasprijzen. Dat verhaal, dat, is niet, dat kun je niet zeggen dat dat helemaal verkeerd is uitgepakt. Natuurlijk van alles om aan te merken, maar dat hebben ze snel geregeld. En het heeft ook wel eens gewerkt. Nou, ik zei een heel verrassende naam noemen. Veilbrief, de man die verantwoordelijk is voor Groningen. Dat kun je niet zeggen dat dat niet. Dat is echt de positieve uitschieting dat ik heb aan dit kabinet. De man die ook, het eerste kabinet, dat ook volledig wordt vertrouwd in Groningen. En de laatste die gaat vertrekken na het debat over deze parlementaire. Maar bedoel je dan hoe die heeft gereageerd of hoe die het heeft afgehandeld? Of allebei? Nee, maar hij wordt vertrouwd daar en hij is natuurlijk ingestapt. Ja. Op het moment dat er al langer was besloten om niet meer te gaan boren. Maar hij is er wel elke week aanwezig. Hij is ook de eerste natuurlijk die inlevingsvermogen toonde. Dat zie jij als positief. Oké, inlevingsvermogen, nou, inderdaad. Ik snelle reactie. Niet snelle reactie op met het energieplafond. En het vertrouwen in de politiek is nog steeds niet enorm laag. Als ik het even zo. Het kan nog lager. Oké, goed. We ontkomen er toch niet aan, jongens. Even iets wat niet goed gaat. De Algemene Rekenkamer die had vanochtend in de Tweede Kamer flink wat kritiek op de financiën van het Rijk. Peter, wat springt eruit volgens jou? Nou, ik vond de presentatie van Ewout Eergang heel erg uitspringen. Dat is de tijdelijk president van de Rekenkamer. Ik hoop dat hij de vaste man blijft. Dat zou nog kunnen. Hij is de opvolger van Arno Visser. Wat benadrukt werd, was het ministerie van Volksgezondheid, wat er weer een bende van heeft gemaakt. En dat al voor het derde jaar op rij. En heel interessant is dan dat er ook bij wordt gezegd, ja, ze vinden het ook niet zo heel erg interessant om daar om enorm financieel toezicht te houden. Dat vinden ze niet. Het heeft niet prioriteit al daar. Dat vinden ze toch bij de Rekenkamer dat wel een beetje mag veranderen. Wat me verder opviel was dat verhaal van Defensie. Het werd net uitgebreid behandeld in het nieuws ook. Maar de Rekenkamer, je verwacht, ja, mensen die daar werken, dat nerds zijn, zoals Franciske van Jolen. Maar die blijken gewoon bij Defensie over hekken te klimmen en invallen te doen. En hebben bij 8 belangrijk beveiligde projecten, plekken, zijn dus bij 4 plekken doorgedrongen. Dat is reuze. De best beveiligde defensieplekken. Gewoon om onderzoek te doen. Dus dat gaat niet meer van achter bureaus, Peter. Dat is gewoon participatie in het veld. Ja, gewoon dus onderzoek in het veld. Of de beveiliging van Defensie wel werkt. Precies. Die bleek niet te werken in de helft van de gevallen. In 4 gevallen niet. Nee. En dat hebben ze gewoon aan hun lijve ondervonden. Ja. Dus, af en toe doen ze dat met zo'n testteam. Maar doen ze dat dan alleen bij Defensie of doen ze dat bij meer? Nee, ze hebben het wel eens eerder gedaan en toen ging het over sluizen en bruggen. Dus dat was minder spectaculair. Maar ook toen zijn ze met een testteam op pad geweest. En nu bij Defensie hebben ze dat ook gedaan. Je verwacht het toch niet meteen van de Rekenkamer? Ik mag hopen dat ze goede arbeidsverzekering hebben of iets dergelijks daar in die Algemene Rekenkamer. Dan is allemaal vastkomen te zitten zo'n nek. Dat je nu gaat solliciteren. Spannend werk. Ik vind het wel spannend. Jij vindt het boeiend. Maar ik vind het wel boeiend. Maar wat vind jij er eigenlijk van, Francisco? Met volksgezondheid is natuurlijk wel tekenend dat het is gewoon, denk ik, het is de grootste uitgavenpost van Nederland, gezondheidszorg. En dat daar kennelijk het toezicht het slechtste is. Misschien is er een verband tussen die twee. Ik denk dat het nog steeds nawezen van die corona. Dat ja, maar daarvoor was het, ik heb het stuk ook een beetje gelezen, het was al, de kritiek was er al van voor corona, dat volksgezondheid. Dit verbaast jou niet. Het is natuurlijk altijd een teleurstelling als Hugo de Jonge er niet in geslaagd is om de boel op orde te krijgen, terwijl hij dat wel beloofd had. Dat is, terwijl Ernst Kuipers er nu zit en nog steeds iets van elkaar heeft, En nu gaat Financiën, de Financiën bekend van de Belastingdienst, die gaan dat nu op orde krijgen. Dus ja, het is wel tekenend VWS speelt eruit, maar dat in Nederland is eigenlijk dat. Ja, ik weet niet wat voor land we geworden zijn. Maar ministeries die niet met geld kunnen omgaan. Dus de overheid, dat is denk ik, als je moet ver teruggaan in de geschiedenis van Nederland, als je dat tegen wil komen. Ja, dat zijn er nu 10 van de 12 die het niet kunnen. Dat is eigenlijk heel erg on-Nederlands. Want waar zijn ik dacht wij dat wij zo goed met de centen konden omgaan. Wij staan niet over dus de hele wereld bekend als lui die alleen maar met geld kunnen omgaan. Dat is zo'n beetje alles wat we kunnen. Ja. En dat is niet waar, maar daar staan we wel voorop. En je ziet dat dus nu ook niet. Ja, maar Kaag heeft wel een oplossing gevonden. Nou? Dat is niet zo'n testteam in dit geval, die heeft een task. En een taskforce die gaat nu bij VWS opletten hoe daar ingegrepen moet worden. Zijn er fysiek aanwezig? Als bij die algemene rekening die naar binnen klimmen door het raam om te gaan checken of daar iets. Dus, special nerd van de taskforce rekenkamer. Komen daar gewoon afzeilend het kantoor binnen. Ik zie het helemaal voor me. Maar op zich is het wel interessant, want Financiën heeft daadwerkelijk eigenlijk de beste controledienst van alle ministeries, mm-hmm. die ook op alle ministeries let. Dat heet de IRF. We hebben wel eens een verhaal hierover gemaakt. En dat zijn echt hele strenge toezichthouders die zo gauw er een overschrijding drijft, ook dreigt van ministerie bezoeken. Ja. Maar blijkbaar zijn die in de coronatijd toch een beetje buitenspel gezegd. Maar is er is toch die Inspectie Rijksfinanciën. Het is verantwoordingsdag, maar er hoeft toch nooit iemand verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurt. Er wordt toch nooit iets. Is er wel eens aan de hand? Dat is de grootste kritiek inderdaad. Is er wel eens aan de hand dag, van verantwoordingsdag echt iemand in de problemen gekomen? Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, het heet gehaktdag eigenlijk. Ja, maar is het ook echt gehaktdag? Het bestaat 23 jaar nu en ja, echt gehakt. Ja, goed, maar er zijn harde woorden gesproken nu weer over het functioneren van de overheid. Nou, dat is duidelijk. Mm-hmm. Maar jij loopt in die wandelgangen altijd, zo goed zeg maar, als een assistent altijd van de rekenkamer, ben je daar door de deur aan het klimmen. Hij moet even terugkomen, hoor. Ja, nee, maar goed. En merk je dan dat mensen nerveus zijn in de aanloop naar die verantwoordingsdag? Nee, dat is... Nee, dat doet toch niemand wat? Het is toch gewoon een niks dingetje eigenlijk? Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, dat verhaal van Defensie, wij wisten dat niet. Maar mevrouw Ollonger wist natuurlijk al lang dat het eraan kwam. Nou, die moet toch even gaan uitleggen hoe dat kan en beloven dat dat veel beter beveiligd gaat worden. Maar dat is de Nederlandse procedure. Je legt even uit hoe het gekomen is. Je belooft dat het beter was. En we gaan verder met waar we mee met bezig waren. Ja. Zo, hoe gaat het? Want dus denk je dat mevrouw Ollongren hierdoor in de problemen komt? Nee. Dus wordt er gehakt vandaag gemaakt, met andere woorden? Ja. Nee, dat gebeurt vandaag niet. Nee. Hey, je leerde gisteren wel veel spanning in de wandelgangen, toch, Peter? Van de Tweede Kamer. Ik heb zelfs begrepen hier, in de krochten van onze eigen redactie, dat jij hebt gezegd dat het kabinet spartelend door het leven gaat. Is dat vanwege het landbouwakkoord? Ik hoor veel hier, hè, die krochten. Ik hoor alles. Nou, ik vind het een spannende sfeer in Den Haag. Er zit de irritatie. Oh, dat landbouwakkoord dat boven de markt hangt. We liepen gisteren Adema nog even tegen het lijf. En ik ken niemand niet anders dan blijmoedig en roepend van, nou, het komt goed, ik ga het regelen. En weliswaar verschuift hij altijd de datum waarop dat gebeurt. Want vorige keer was het nog op maandag of zo. Hè? Dat precies. Ja. Maar ik heb hem nu voor het eerst zien staan zo van, nou, hij heeft er geen vertrouwen in. Terwijl die vanavond moet het dan afgerond zijn. Dus vanavond om 11 uur moet hij iets hebben waar iedereen mee in kan stemmen. Hij zegt er ook bij, zonder landbouwakkoord kunnen we ook niet echt verder. Dus het moet er echt komen. Laten we heel even naar hem luisteren, wat hij er gisteren over te zeggen had, minister Adema. Ja, ik doe op Den Hout daar geen mededelingen over. Want weet u, de teksten die wijzigen nog elke dag. En dat zal de komende dagen ook nog zo doorgaan. Nou, blijft lekker vaag, dus dat landbouwakkoord, Peter. Ja. Wat weten we er nou eigenlijk van? It's under construction. Maar dat is toch ook de bedoeling dat zo is? Omdat op het moment dat je gaat denken dat het allemaal rond is en dat het makkelijk tot stand is gekomen, dan wordt er meer op geschoten. Nou, als je zegt van hier is het landbouwakkoord, het is een kaartenhuis, maar kom er niet aan. Maar is er iets? Dat soort spelletjes, dat hoor je vaker. Nee, het is een concept. Er zijn hele stukken uitgelekt. Uh-huh. Is inmiddels bekend dat hij 7 miljard nodig zou hebben om dat te realiseren. Alleen, ze hebben nog ruzie over hoeveel koeien per hectare. Uh-huh. En dan gaat het over 2 koeien per hectare of 3,5 koe. Nou, dat is toch wel een ding. En mest, daar is ook nog eens een enorm per hectare. Nou ja, en daarachter schuilen nog allerlei andere problemen natuurlijk. Dus het is een serieus probleem. Ja. Maar misschien vanavond zijn ze er in één keer uit? Rechte vlaggen. Oh ja, denk wie je weet wel? Ja, nee, wie weet. Oké, Francisco, wat denk jij? Of dat, of dit, ja, nou ja, het lijkt me dat als het niet lukt. Ja, maar denk je dat het lukt? Ik ben geen astroloog. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dit is zo ingewikkeld als Adema. Nu ga je tegen mij zeggen, oké, Adema verklaart tegenover SBS, toch een gerenommeerde nieuwszender, dat hij het nog niet weet. En dan ga je tegen mij vragen van dat ik het wel zou moeten weten. Dat is niet realistisch. Ik vraag niet of je het wel weet. Ik vraag of je er vertrouwen in hebt. Volop vertrouwen. In dit kabinet. Ik ben een van die 25% mensen dat ik zeg, ik heb echt volledig vertrouwen in het kabinet. Ik waam me als een passagier op het luxueuze passagiersschip, dat ken ik. Ik zal voorspellen dat het landbouwakkoord nog een weetje wordt opgeschoven. Toch wel, hè? Ja, een weetje uitgesteld. Ja, maar vaak heb ik het vaak bij voorspellen. Ja, dat zei je volgens mij twee weken geleden zei je ook dat het... Maar ze zitten vol in die onderhandelingen en de gesprekken die zijn gaande. En in de tussentijd, Farmers Defence Force, die kondigt alweer een actie aan. Wat vind jij daarvan, Francisco? Nou ja, dat is. Ik denk dat Farmers Defence Force misschien nu een beetje een probleem gaat worden voor BBB. Omdat, ja, dat is het breekijzer geweest om die overwinning te boeken. Dus ze zitten nu overal, ze hebben een monsteroverwinning gehad. En dan krijg je eigenlijk altijd in dit soort situaties een klassieke discussie. Moeten we doorgaan met harde acties of moeten we nu gebruik maken van de democratie? En je zal zien dat er een deel van de BBB vindt, nee, we hebben onze posities. Je moet nu niet nog eens een keer harde actie gaan voeren. En je hebt dus de Farmers Defence Force, die wil dat wel. En dat kan zomaar splijtsam worden binnen. Als ik Caroline van der Plas zou zijn, zou ik er niet gerust op zijn. Want je kan ook een deel van je aanhang kwijtraken. Als de boeren nu weer de boel gaan blokkeren, dan zal een deel van de Nederlanders zeggen, maar luister, we hebben op jullie gestemd, we hebben je de macht gegeven, je zin, en nu gaan we weer al die overlast veroorzaken. Mm. En dan haken ze af, dan ben je ze kwijt. Mm. Iets om in de gaten te houden. Aan het einde van de maand ook een gebeurtenis, verkiezingen van de Eerste Kamer. Merk je daar al iets van in de wandelgangen, Peter? Dat heeft enorme invloed, omdat het alles verandert. Dus we zien nu bij een paar onderwerpen, zoals de pensioenwet bijvoorbeeld, dat men toch haast heeft om het te behandelen voordat de nieuwe Eerste Kamer er zit. Mm-hmm. Dus op de laatste dag voordat die Eerste Kamer er zit, 30 mei, staan er nog een paar stemmingen gepland. Daar wordt nu al wel tegen geprotesteerd. En BBB heeft ook gevraagd om uitstel van die stemmingen, omdat het niet meer de representatieve Eerste Kamer is. Dus daar zie je wat je gaat krijgen. Dat is namelijk de toekomst is. Een heel erg politieke Eerste Kamer, waar allerlei dingen naartoe gaan die wel door de Tweede Kamer komen, steun van de coalitie, maar in de Eerste Kamer waarschijnlijk vast komen te lopen. Ja, een soort B-Tweede Kamer, toch? Ja, dat is het gegeven. Het idee was dat het juist niet zou moeten zijn. Ja. Nou, zegt Peter net, BBB, die dus een voorstel deed om twee stemmingen over wetten, onder andere pensioenwetten, dus uit te stellen, zodat er pas gestemd kan worden als die nieuwe Tweede Kamer of nieuwe Kamerleden er zitten. En BBB dus de grootste is daar. Dat is afgewezen. Vind jij dat daar iets voor te zeggen is, Francisco? Nou ja, eigenlijk als het BBB nu in de Eerste Kamer zou zitten, hoe zouden ze zich dan opstellen? Het is natuurlijk toch een partij van drammers. Het zijn een partij van mensen die niet gemakkelijk toegeven, die hun eisen hebben. Dus ik denk niet dat. Nee, weet je niet. Weet je helemaal niet. Dus weet je nu niet. Ik denk dat ze zich niet heel gemakkelijk zouden opstellen. Dus ik vind het in die zin. Dat hebben ze in de gemeenteraden toch wel gedaan? Gemeenteraden. Nou, in ieder geval met de provinciale verkiezingen. Met de provinciale staat. Ja. Nou, volgens mij hebben ze nog nergens een akkoord, omdat ze een beetje lastige houding hebben. Ik weet helemaal niet of het aan hun houding ligt. Nee, legt uit. Ik vind het. Ik zou normaal gesproken zeggen van, nou ja, ze hebben wel een beetje gelijk, maar in de praktijk moeten we uitwijzen of zij zelf die houding zouden aannemen. Mm. Ik vind eigenlijk, je kan alleen maar redelijkheid eisen als je zelf ook redelijk bent, toch? Ik kijk naar de overkant. Ja, ik probeer het ook duidelijk te maken aan Peter, maar dat gaat hij reist net als een handreiking. Is het allemaal verantwoord. Ja. En het gaat over dat pensioenonderwerp, het pensioenakkoord, waar eindeloos jarenlang, tientallen jaren, honderden jaren lang over onderhandeld is. Echt ook heel lang. Heel goed. En ja, dat kunnen ze nu afronden. Nou, ik zou het maar doen. Wij gaan het ook afronden. Ik wil jullie bedanken. Peter K. en Francisco van Jolen. Morgen is de Nieuwsbv er weer, maar dan op locatie. Dan hebben we een speciale uitzending over 50 jaar hiphop. Tot dan. Dag. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano.